opowieść o nich nie przetrwała, ale myślę, że to jest super moment teraz, że my mamy tę szansę, że my możemy je wyłowić z tego cienia i możemy je na nowo opowiedzieć. No i że one mają jakby dzięki opowieściom to nowe życie. Jak pani zbierała materiały do tej książki? To jest tak, że podróż wydaje się takim doświadczeniem wielozmysłowym i bardzo zależało mi na tym, żeby tak budować tę opowieść, żeby można było czuć te stany i te miejsca. Więc korzystałam z bardzo wielu źródeł, nie tylko z tych notatek, które ocalały o bohaterkach, ale czytałam też bardzo dużo materiałów w ogóle dotyczących tych miejsc, opisów różnych innych badaczy, książki przyrodnicze, żeby ten świat był taki no, bardzo namacalny, bardzo dotykalny, żeby otwierał te przestrzenie wyobraźniowe. Czy mogą być inspiracją dla dzisiejszych kobiet? Może nie taką inspiracją w dosłownym sensie, bo nie ma już tego świata, do którego one wędrowały. My jesteśmy dzisiaj już w zupełnie innej rzeczywistości i nawet dzisiaj, jak stawiamy pytania o sens podróży w tym naszym świecie pełnym widma ekologicznych, to zupełnie inaczej musimy sobie odpowiadać na to pytanie, czy można nam tak bezkarnie podróżować, latać samolotami i tak dalej. Ale ja myślę, że one są inspiracją w takim symbolicznym sensie, bo opowieść o ich życiu jest taką opowieścią właśnie o tym poszukiwaniu perły jako pewnego spełnienia. To jest właśnie to, co mówił Campbell, follow your bliss. Pójdź za przeznaczeniem czy spełnieniem i być może czytając tę historię odważą się na coś, o czym od bardzo dawna marzyły, ale coś jakby je powstrzymywało. Książka ukaże się kiedy? 26 lutego trafi do księgarni i 26 o godzinie 19 też jest premiera książki. Bardzo zapraszam w Big Book Cafe przy ulicy Dąbrowskiego 81 w Warszawie. Z Ulą Ryciak, autorką książki Poławiaczki Pereł, rozmawiała Katarzyna Laskowska. No muzyka oczywiście w stylu epoki. Książka dotarła do nas, Poławiaczki Pereł, Ula Ryciak. Państwo są po lekturze. No i co? Kto zacznie? Martyna? No dla mnie to jest bardzo ciekawe takie odświeżenie historii, bo dzisiaj przed tą audycją zrobiłam szybkie badanie, sprawdziłam na Wikipedii w kategorii polscy podróżnicy i odkrywcy, kogo my tam mamy, kim możemy się chwalić i na 242 nazwiska, 8 to są nazwiska kobiet. Więc dla mnie taka reporterska próba, powrót, odkrycie tych kobiet, bo ja o nich wcześniej nie słyszałam, no jest wartościową próbą, bo jednak powinniśmy znać tę historię też od tej takiej żeńskiej strony. Mm-hmm. No a ty, Marek, jakie pytania byś zadał autorce? Ja bym zadał pytanie, bo tam bardzo często są po prostu opisy. I ja nie wiem, skąd autorka to wie, bo w połowie książki są odnośniki do materiałów i wtedy wiem, skąd autor, na przykład autorka pisze, że bohaterka wchodzi do sklepu i tam powiedzmy szuka niebieskiej sukienki. Ja mówię, skąd ona to wie, że ona szukała niebieskiej sukienki? Ponieważ nie ma żadnego odnośnika, więc to jest jedno pytanie. Wiadomo, że książki pisze się... Tak? Są cytaty, to są cytaty, te autorki, bohaterki tej książki napisały książki ze swoich podróży, są zapiski. Zgadza i z tych się. Materiałów korzystała autorka. Tak, ale to są w dużej mierze są używane cytaty i odniesienia, ale bardzo duże jest miejsce, gdy nie ma żadnych odniesień. Znaczy, nie wiem skąd autorka może to wiedzieć, a wiadomo, że nie jest powiedziane, że się spotkała z jakąś jej przyjaciółką, czy się od kogoś dowiedziała. Czyli, że autorka mówi rzeczy, które ja jako... To u mnie, to nie jest zarzut, tylko to jest pytanie, co to jest za forma, którą my tutaj... Czy to jest na przykład reportaż, czy to są cztery biografie? A jeżeli to są cztery biografie, to na jakie one są w zasadzie wybrane? Czy one są wszystkie były, czy może jeszcze było pięć bohaterek? Znaczy niejasne są kryteria doboru i ilość doboru. To nie jest twierdzone. Mamy też często tam zdjęcia, które po prostu nie wiemy, co jest na tych zdjęciach. Tam pisze, co ona myślała, a tam jest kościół pokazany. Tutaj mam dokładnie przygotowane, no nie starczy nam czasu, prawda? Ale gdzie nie wiemy, co jest na zdjęciu. Podpisy pod zdjęciami nie tłumaczą nas, na co my widzimy, tylko są ogólniki, że ona przebywała często w górskim krajobrazie, a na zdjęciu mamy katedrę. Więc myślę, że tam po prostu pełni to rolę takiego ilustratorstwa niespecjalnie przemyślanego. No może to względy redakcyjne o tym zadecydowały. No w każdym razie mamy szansę spotkać się jeszcze z autorką, która zapraszała nas na spotkanie 26 lutego, więc pani Kasia ma szansę przekazać pytania od Marka Millera autorce jeszcze. I kto no i wie, na może, pewno przekażę. Tak, może za miesiąc usłyszymy odpowiedzi. No i to jest w ogóle podstawowe pytanie, że to jest, że zawsze mówimy, że taka opowieść reporterska powinna mieć co najmniej dwa dukty, prawda? Pierwszy to jest temat oczywisty, a drugi temat ukryty. Temat oczywisty to są polskie podróżniczki, które starały się dorównać mężczyznom. A jaki jest temat ukryty? Znaczy one są poławiaczkami pereł, no to jak wiadomo, to jest często taka analogia, że perły to jest jakaś prawda. A jaką one odkrywają prawdę? Bo jedna z nich popełniła samobójstwo, druga zniknęła w dżungli. Po prostu to jest takie pytanie, czy że one, de facto jest to takie ukryta propagowanie ruchu feministycznego. A według mnie ruch feministyczny, tak jak masoneria, to już anachronizm. One miały samobójstwo. No miały, ale w swoim czasie. Wiadomo, że sufrażystki, czy to, ten ruch spełnił bardzo ważną rolę, bo kobiety były nie traktowane źle. Ale dzisiaj już jest tyle mechanizmu, że jak gdyby niekoniecznie to jest ważne. A to jest takie książka o próbie dorównania mężczyzną. To już komunizm to wprowadził, że dał kobietom traktory i pozwolił im na nie wsiadać. Ja myślę, że kobieta jest tak, ma w sobie tyle geniuszu, że opisanie tego, czym ona dopełnia świat mężczyzn, jest fascynujące, a nie, że ona próbuje jakby dorównać mężczyźnie. Co nie zmienia postaci rzeczy, że uważam, że autorka ma bardzo duży talent. Ten talent polega na tym, że ta jej książka jest naprawdę głęboko niepokojąca i te opisy, atmosfery brane no jakby z drugiej ręki, bo nasza bohaterka nie mówi nigdzie, że była w tym samym miejscu, co jej bohaterowie. Ale odtwarza jakiś niezwykły klimat, że człowieka coś ciągnie, te kobiety coś ciągnie i w tym coś ciągnie jest coś niezwykłego, prawda? Jak to spojrzymy, to ona fantastycznie pisze. No trzeba tylko pamiętać to, co Kapuściński mówi, że dobrą książkę pisze się raz na 6 lat. Mhm. No i jeśli mamy zmieścić to wszystko, co zaplanowaliśmy do dzisiejszej audycji, to tutaj musimy przerwać rozmowę na temat książki Uli Ryciak Poławiaczki Pereł, żeby przejść do kolejnej kobiety, z którą rozmawiała z kolei Anna Kołodziejczyk. Dwudziestego pierwszego lipca 1990 roku pół miliona widzów zebranych na Placu Poczdamskim i miliony zgromadzone przed telewizorami w 35 państwach były świadkami niepowtarzalnego wydarzenia – koncertu The Wall Live in Berlin, zorganizowanego dla upamiętnienia upadku muru berlińskiego. Mur upadł, opadła żelazna kurtyna, kraje Europy Środkowo-Wschodniej odbudowywały swoją suwerenność. Wszędzie czuło się atmosferę przełomu. Przełomu zapoczątkowanego przez Ruch Solidarności w Polsce i wybory parlamentarne 4 czerwca 1989 roku. Zapis tamtych czasów zawdzięczamy setkom reporterów, którzy z pasją dokumentowali przełomowe momenty. Jedną z nielicznych kobiet, które zawodowo zajmowały się wówczas fotografowaniem, była Anna Brzezińska, fotoreporterka czasów przełomu. Zaczęłam w 1980 roku fotografować. Byłam wówczas bardzo młoda i muszę powiedzieć, że w ogóle budziłam takie zainteresowanie i zdziwienie fotografujących głównie wówczas mężczyzn. Nie miałam też od razu fantastycznego aparatu fotograficznego. Wręcz przeciwnie, fotografowałam bardzo śmiesznym radzieckim aparacikiem, który się nazywał Czajka. Był tak skonstruowany, że z 36 klatek ten aparat robił 72. Czyli dzielił normalną klatkę, mały obrazek, dzielił jeszcze na pół. Czyli było to w zasadzie, muszę powiedzieć, fantastyczne, jeśli chodzi o oszczędność materiału, a wtedy nie było łatwo o materiały fotograficzne. No ale z drugiej strony był ten aparacik taki bardzo prosty, nawet nie miał wymiennych obiektywów. Myślę, że od pierwszego momentu myślałam o tym, żeby być zawodowym fotografem. Interesowałam się fotografią naprawdę jeszcze jako dziecko. Marzyłam bardzo o tym zawodzie. Nawet pamiętam swoje pierwsze reporterskie zdjęcia. Robiłam w maju w Warszawie podczas kiermaszu książki. Gościmy 280 wystawców z 28 krajów, reprezentujących około 1500 domów wydawniczych z 4 kontynentów. To było dość śmieszne, jak ja z tym aparacikiem sobie chodziłam i robiłam zdjęcia. To był 80. rok, kiedy narodziła się Solidarność. Był też dla mnie takim rokiem, kiedy narodziła się moja fotografia. Sąd Wojewódzki w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym sprawy z wniosku Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Gdańsku postanawia dokonać rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Ja chodziłam z tym śmiesznym aparacikiem Czajka i fotografowałam na przykład blokadę ronda na Marszałkowskiej i w Alejach Jerozolimskich, gdzie był strajk tramwajarzy. Jedna z wielu kolejek przed sklepem mięsnym. Dużo matek z dziećmi, one mają pierwszeństwo. Muszą chyba uformować własną kolejkę. Mijają godziny, one czekają. Czekają również po tamtej stronie Lady. Nie ma przecież towaru. O właśnie, dowieźli. Szynki, kiełbasy, o ile państwo pamiętają te nazwy. Dla personelu zaczyna się ciężka charówka. Sprawdzić, przeliczyć, odważyć i zaspokoić głodną kolejkę. Można było tak chodzić z aparatem w tamtych czasach i fotografować? No i tak i nie. Akurat w tamtym miejscu, gdzie tyle się działo, rzeczywiście było bardzo dużo fotografów, w ogóle mediów też i mediów zagranicznych i można było się poruszać, aczkolwiek były takie miejsca, do których podejść nie można było, gdzie stała milicja. No ale niestety w grudniu 81 roku mieliśmy wprowadzony stan wojenny. 503, przygotuj wyrzutnię. Trzecia żona marsz, kolejność, BTR-y, armatka, wyrzutnie, pozostałe pojazdy. To był bardzo trudny czas, ale też bardzo piękny czas, bo zawsze ten czas, kiedy się jest bardzo młodym, wspomina się cudownie, nawet jeśli czasy nie były cudowne. Zielona brona, ślub wężyk szamerowany. W 1987 roku przyjechał do Polski papież. I wtedy dostałam zlecenie na zrobienie reportażu z wizyty papieża w Polsce. Pracując i wychowując małe dziecko, no nie było łatwo. Ponownie witam na progu trzeciej podróży do ojczyzny wszystkich moich rodaków. Witam Polskę, moją ojczyznę. Ten 87, 88, 89, bardzo dużo już w Polsce się działo. Wtedy zaczęłam współpracować z francuską agencją prasową Agence France-Presse. Moje zdjęcia były drukowane w prasie na całym świecie. No i właśnie ten rok 89, nazwany rokiem przełomowym, to rzeczywiście też był rok przełomowy dla fotografii prasowej w Polsce. Do 89 roku w polskich gazetach głównie królowały fotografie zrobione przez fotografów pracujących dla reżimowej wówczas Centralnej Agencji Fotograficznej. Właściwie we wszystkich gazetach zdjęcia były jednakowe z tej samej agencji. W momencie, kiedy właśnie Rzeczpospolita przestała być gazetą reżimową rządu komunistycznego, powstawały inne gazety, powstała Gazeta Wyborcza. Zaczęły się też zmieniać nie tylko warunki techniczne, ale również to, co na tych zdjęciach było. Ta cenzura po przełomie, po okrągłym stole przestała właściwie funkcjonować. Jednym z ważniejszych wydarzeń politycznych mijającego tygodnia była sejmowa decyzja o likwidacji cenzury w Polsce. Wolność słowa, czy inaczej mówiąc wolność informacji i wyrażania swych poglądów jest prawem niezbywalnym, naturalnym osoby ludzkiej. I to było dla nas fantastyczne. Zapanował pluralizm fotograficzny. To był po prostu raj. Fotoreporterzy zaczęli być wpuszczani do Sejmu. Kiedyś byli tam tylko fotografowie Centralnej Agencji Fotograficznej. Od tego momentu akredytowani byli wszyscy fotografowie. Nawet był to taki czas, już tak teraz nie jest. To znaczy fotografowie wchodzili do sali posiedzeń, po prostu do sali posiedzeń Sejmu. Nawet muszę powiedzieć, że mnie to dziwiło, bo były takie momenty, że było tak ciasno i taki bałagan i takie łamanie kości, wszyscy się tak przepychali, że nie wiem, czy to było takie dobre, no ale jednak to była wolność, ją się czuło, to było fantastyczne. Ja nie byłam na wszystkich obradach okrągłego stołu. Z tego co pamiętam, to ten dostęp był bardzo limitowany. Oczekiwania się skrystalizowały oczywiście w tym sensie, że do tego okrągłego stołu nareszcie doszło. Myślę, że w końcu dojdą do porozumienia i będzie się w Polsce jakoś trochę lepiej żyło. Ja mam ograniczone zaufanie. Boję się, czy znowu za tym nie będą się kryły pewne manewry i że nie wszyscy, którzy usiądą do tego stołu, będą mieli przede wszystkim na względzie dobro tego kraju, a obawiam się, że w wielu wypadkach będą to interesy. Ja fotografowałam wtedy właściwie wszystko, co tylko można było fotografować, wszystko to, co się wtedy działo. Było bardzo dużo wydarzeń. Oczywiście wszystko to, co działo się przed wyborami. To był Lech Wałęsa, który pojawiał się w takich sytuacjach, na różnego rodzaju manifestacjach. Dzisiaj proszę Was, szczególnie mocno i gorąco, abyśmy nie popełnili błędów w momentach, od których strasznie dużo od nas zależy. To był Yves Montand, francuski aktor i piosenkarz, który przyjechał wówczas do Warszawy i pamiętam, że śpiewał na Placu Konstytucji przed kawiarnią Niespodzianka, gdzie był wówczas Komitet Wyborczy Solidarności. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. No oczywiście dzień wyborów. Pierwsze posiedzenie Sejmu. Zmieniłam zupełnie swoje dążenia fotograficzne. Ja przed tym interesowałam się bardzo fotografią społeczną, socjologiczną. Na początku lat 80. bardzo dużo jeździłam po Polsce, fotografowałam polską wieś, fotografowałam ludzi. W roku 89, kiedy właśnie nastąpił ten przełom, zaczęłam fotografować wydarzenia, czyli zaczęłam być takim, no można powiedzieć, fotoreporterem. Nie było już czasu na to, żeby jeździć i fotografować rolników w polu, czy stare babcie siedzące pod płotem. W 3 tygodnie od objęcia steru rządu Tadeusz Mazowiecki przedstawił we wtorek skład nowej Rady Ministrów. W sejmowym exposé premier powiedział m.in. Polacy muszą zacząć nową kartę swojej historii. Trzeba wyeliminować ze wzajemnych stosunków nienawiść, która mogłaby się stać ogromną siłą destrukcyjną. Po okrągłym stole zaczęłam pracować w gazecie codziennej Rzeczpospolita. T tę gazetę Tadeusz Mazowiecki oddał w ręce doskonałego dziennikarza Dariusza Fikusa. Ja tam zaczęłam pracować w 90 roku. Właśnie redaktor Dariusz Fikus powierzył mi stanowisko szefa działu fotograficznego, ale też oczywiście cały czas fotografowałam. Sprzęt fotograficzny był służbowy, doskonały. To był, o ile dobrze pamiętam, Nikon FM2 z kompletem obiektywów. Rzeczpospolita Polska wśród wielu ważnych przemian zmieniła też swoje godła, raczej wraca do jego pierwotnego wzoru. Czego dotyczą zmiany, informował minister stanu Piotr Nowina-Konopka. To jest godło, które nawiązuje do godła II Rzeczpospolitej, a więc do wzoru profesora Kamińskiego z 1927 roku. Natomiast ono zostało poddane pewnemu retuszowi. Zostały wyeliminowane wady, które przez heraldyków, historyków były zgłaszane. Najważniejsza wada to była kwestia bordziury wokół tarczy herbowej. Ta bordziura została oczywiście zlikwidowana. Poza tym profesor Andrzej Heidrich, który nas tutaj wspierał od strony graficznej, poprawił znacznie kształt samej tarczy. To był taki czas, że w polskich gazetach nie bardzo było widać, co jest na zdjęciach. To było straszne. Był fatalny papier, fatalny druk. Współpracując z Agence France-Presse, wysyłałam swoje zdjęcia, transmitując je przez telefon. One wyglądały dużo lepiej w gazetach zagranicznych niż w gazetach polskich. Wszyscy o tym wiedzą, że nie było kiedyś aparatów cyfrowych. Robiło się zdjęcia na negatywie, po czym negatyw trzeba było wywołać i zrobić odbitkę, czyli trzeba było mieć ciemnie, powiększalnik, no całe wyposażenie tej ciemni. I jak właśnie współpracowałam z AFP, to jeszcze wysyłaliśmy zdjęcia z odbitki, którą to odbitkę nakładało się na taki specjalny wałek. Ten wałek był podłączany do telefonu, naciskało się guziczek. No i ten wałek zaczynał się kręcić, był specjalny czytnik, który czytał, co jest na zdjęciu i to szło w świat. Jeśli zdjęcie było kolorowe, to szły trzy separacje koloru, czyli magenta, cyan i yellow. Na szczęście bardzo szybko wszedł na rynek taki transmitter, który umożliwiał nadawanie zdjęcia prosto z negatywu. To był olbrzymi postęp, bo myśmy podróżowali. Często musieliśmy wywoływać film kolorowy, a do tego potrzebna była ciepła woda. Odczynniki kolorowe rozpuszczane są w wodzie ciepłej. Ta woda musi mieć 38 stopni. 38 i akurat tyle. Ani mniej, ani więcej. Więc to były takie techniczne rzeczy, które nam dosyć utrudniały życie. Zresztą podróżowanie z powiększalnikiem i z całą ciemnią to naprawdę było duże wyzwanie. Co jeszcze bardzo ciekawe jest, czego ja nie rozumiem do dzisiaj, po tylu latach. Otóż przed okrągłym stołem, jak myśmy wysyłali zdjęcia do Paryża, to trzeba było wykręcać ten numer, ja nie wiem ile razy. To trwało kilka godzin. Często też rwała się transmisja, połączenie było przerywane, więc trzeba było wszystko od nowa. I proszę sobie wyobrazić, że po okrągłym stole to było ciach i już. Pamiętam, że wykręciłam numer telefonu do Paryża i połączenie było natychmiast. Ale tak było następny raz i kolejny raz i kolejny raz i okazało się, że jak to? Jak to w ogóle jest możliwe, że można tak bez problemu dzwonić? Magia przełomu, no właśnie, to też ten przełom może trochę zabawny, ale dla nas to było też bardzo istotne, bo szalenie przyspieszało naszą pracę. Hey, you. Out there in the cold, getting lonely, getting old. Can you feel me? Po roku 90 jeździłam do Prybałtyk, na Litwę, jeździłam do Rosji, jeździłam do Moskwy. No i zawsze się starałam, jak wyjeżdżałam, starałam się przywieźć jakiś prezent mojemu synowi, ale tam to nic nie było. Poza tym ja nie miałam czasu. I zawsze, jak tylko przyjeżdżałam, szłam do Peweksu i co? Kupowałam Lego. I mój syn kiedyś powiedział tak, ależ ta Rosja to jest super kraj, tam jest tyle Lego. Trwa próba sił między Moskwą a republikami nadbałtyckimi. Radio BBC informowało. Moskwa odrzuciła ostatnią litewską ofertę kompromisu na tle zawieszenia deklaracji niepodległości. Radziecki premier Nikolaj Ryżkow powiedział agencji Interfast, że oferta jest nie do przyjęcia. W 1991 roku, kiedy Litwa wybijała się na niepodległość, pod wieżą telewizyjną Armia Czerwona strzelała do ludzi, którzy gromadzili się tam w obronie tej wieży telewizyjnej, czyli bronili dostępu do wolnej telewizji. Ja tam nie dotarłam, bo wcześniej zatrzymali mnie żołnierze radzieccy i zabrali mi cały sprzęt. Przystawili mi lufę karabinu kałasznikowa do głowy i okrzyki po rosyjsku. Ty suko z zapada. No suka to suka z zapada, z zachodu. To bardzo trudno powiedzieć, co czułam, bo nie strach. Ja myślałam tylko o tym, że nie dojadę pod tę wieżę telewizyjną, nie zrobię tych zdjęć i co ja wyślę do gazety. W piątek oddziały radzieckich wojsk wkroczyły zbrojnie do Wilna. Radio brytyjskie podawało. Officials in the Lithuanian capital Vilnius say Soviet paratroopers have stormed and taken over two Lithuanian. Przedstawiciele litewskiego rządu w Wilnie poinformowali, że radzieccy komandosi opanowali dwa rządowe budynki. Jeden to siedziba Komitetu Bezpieczeństwa, gdzie doszło do wymiany strzałów ze Strażą Ochotniczą. W drugim gmachu centralnej drukarni prasowej komandosi użyli gazów łzawiących, by opanować budynek. Jechałam samochodem z kolegą z Associated Press, z Alikiem Kempliczem. W drodze właśnie tam w nocy, około drugiej w nocy, zatrzymało nas wojsko, a po chwili usłyszeliśmy pierwsze strzały i wybuchy. Przywódca Litwy Vytautas Landsbergis zaapelował przez radio do Litwinów, by przybyli do Wilna bronić gmachu parlamentu i młodej demokracji. Korespondentowi BBC oświadczył, że w całym mieście słychać strzały, że są zabici i ranni. Dwa dni później przyjechał Czarek Sokołowski z AP i przywiózł mi sprzęt i już mogłam pracować. Myśmy pomagali sobie w wielu różnych przypadkach. Po pierwsze, co było bardzo istotne, pomagaliśmy sobie w zdobywaniu informacji. Poza tym, jak to w pracy, no, zdarza się, że na przykład komuś filmów zabrakło. No więc pożyczało się film. Albo zdarzało się, że coś mu nie poszło z wywoływaniem. No to wtedy nawet mu się dawało klatkę. Program Balcerowicza jest programem rządu, a więc także programem Mazowieckiego, moim i innych. Jeśli by więc rząd miał wymierzyć sprawiedliwość i podnieść wszystkim płace, tośmy to już przerabiali. To była rzeczywiście bardzo ciężka charówka, dlatego że bardzo dużo się działo. Politycy spotykali się w różnych miejscach. Bardzo często staliśmy pod zamkniętymi drzwiami. Bardzo długo czekaliśmy, żeby ktoś się pojawił i coś nam powiedział. Pracowało się właściwie cały czas, bez chwili wytchnienia, ale nikt wtedy właściwie nie myślał o jakimś tam spaniu czy jedzeniu, po prostu jadło się byle co, spało się byle gdzie. Najważniejsze było to, co robimy. Musimy jako naród przełamać poczucie beznadziejności i wspólnymi siłami stawić czoła stojącemu przed nami wyzwaniu chwili. Fotoreporterzy byli widoczni podczas wydarzeń, które też były filmowane przez stacje telewizyjne, w związku z czym jak były wiadomości w telewizji, no to często było nas widać. A to akurat jest rzeczywiście niemiłe wspomnienie, dlatego że mój syn kiedyś mi powiedział tak: wiesz co, mamo, ale ja to cię widzę częściej w telewizji niż w domu. No i to było smutne. Czasem też urządzał takie demonstracje, że na przykład zamykał drzwi na klucz i chował przede mną klucze, żebym nie wyszła. Ale po wielu latach powiedział mi, że on już tego dawno nie pamięta, a jest ze mnie bardzo dumny. Fotoreporterka przełomu. W audycji usłyszeli Państwo materiały archiwalne Polskiego Radia, Polskiej Kroniki Filmowej oraz nagrania z koncertu The Wall Live in Berlin 1990. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycję przygotowała Anna Kołodziejczyk. No i czas przełomu, jeśli chodzi o rocznicę, trwa jeszcze, bo przypominam, że w październiku minie 30 lat od zjednoczenia Niemiec i mamy pewien pomysł na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o rocznicę, 7 marca 97 roku, 23 lata temu, odeszła Agnieszka Osiecka i pomyślałem, że skoro jesteśmy jeszcze przed rocznicą, no to dzisiaj jest dobry moment, żeby przypomnieć rozmowę, którą nagrałem z Agatą Passent. Rozmowę o jej mamie oczywiście. Jakieś 10 lat temu. Proszę posłuchać. Ja myślę, że każdy, kto stracił mamę albo tatę, ma coś takiego, że ta znajomość się toczy dalej. I pomimo, że jak na razie niestety jestem osobą niewierzącą, ale mam nadzieję, że może to się kiedyś zmieni, to ja cały czas czuję jej obecność i często myślę sobie, o, to by się mamie podobało, albo czasami jak zastanawiamy się, kogo by na przykład zaprosić do śpiewania piosenek Agnieszki Osieckiej i widzę kolejne pokolenia śpiewające ją, to sobie myślę, och, taki typ młodego chłopaka w swetrze wyciągniętym, to by się na pewno jej strasznie podobał. Miewam takie momenty, takiego, nie wiem jak to nazwać dobrze, smutek to jest za mało, takiej pełnej beznadziei, rozklejenia takiego, na przykład w sytuacjach, kiedy słyszę jej głos, a jednak obrazek jakoś przynajmniej mnie dotyka mniej, myślę, że wszystkich, bo jesteśmy bardziej do obrazka przyzwyczajeni. Ona jest takim prawie, że kanonem w polskiej kulturze, jak Merlin nieomalże jest w amerykańskiej. I to jakby Andy Warhol był w Polsce i malował te swoje powielające obrazy, to może by była to twarz, prawda, Agnieszki Osieckiej. Jestem do tego przyzwyczajona. Ale jak czasem zdarza mi się słyszeć gdzieś jej głos, no to prawie, że nie mogę tego słuchać, żeby się po prostu nie rozbeczyć. W zasadzie no, nie zdążyłam się zapytać mojej mamy, to jest to pytanie, które mi nie przyszło do głowy, bo sama nie byłam mamą, nie wiedziałam, jak strasznie to jest trudne. Nie zdążyłam się jej zapytać, nie wiem, czy łatwo się w ogóle własnej matki zapytać, czy bilans jest pozytywny, to znaczy, czy żałujesz, że miałaś dziecko, czy nie żałujesz. To jest tak trudne pytanie do zadania własnemu rodzicowi, ponieważ mój ojciec kocha mnie tak strasznie i mi ciągle to deklaruje i nawet jak teraz już jestem starą 35-letnią osobą, to mówi mi co kilka dni, że mnie kocha i tak dalej. Mamie to bardzo trudno przechodziło i wiem z opowieści taty, że jakby w tym takim okresie niemowlęcym on się bardzo bała na przykład trzymać mnie, kąpać mnie i tak dalej, a z drugiej strony wiem, że mnie szalenie kochała, ale mało to może deklarowała. Raczej na przykład od wielu bardzo jej bliskich przyjaciół słyszę, że ona tak strasznie mnie kochała i się tak o mnie martwiła i tak dalej. I jeśli chodzi o cielesność, to robiła mi czasem bardzo fajne masaże stóp, a dla tenisisty to ważne. To mój dom, ten mój biały żagiel, to mój dom, te dwie sosny nagie, to mój dom, tych to gratów parę, to mój dom, te dwa koty stare, to mój dęb, to mój dom, ten piec jak pijany, to mój dom, ten dom, co go nie ma, to mój dom. O, to mój sen, sen niespokojny, to mój sen, jakiś staromodny, to mój sen, te dwie czarne drogi, to mój sen. O, miły mój, snu mi nie zabieraj, nie zamykaj mi dróg, nie buduj gór, to mój dom, co stale w drodze, to mój dom na jednej nodze, to jak latarenka już nie zmienisz go. A nie mów mi dość już wędrowania, nie mów mi, że to błąd. wybrałam piosenkę Dom na jednej nocy. Po pierwsze dlatego, że jest trochę mniej znana i z prawie 2000 piosenek Agnieszki Osieckiej trudno jest zdecydować się na kilka utworów, ale ten jest mniej znany, warto go przypomnieć. Po drugie, dlatego wybrałam ten utwór, że jest to takie, wydaje mi się, credo Agnieszki Osieckiej. Ten dom na jednej nodze jest oczywiście metaforycznym domem, którego nie udało jej się stworzyć, takim niemieszczańskim domem. Domu mieszczańskiego jej się nie udało stworzyć. Trochę z tego powodu rozpaczała, ale trochę myślę, że była dumna. Takim prawdziwym jej domem było tylko jej pisanie i jej piosenki, z którymi przemieszczała się po całym świecie. Ale ten dom na jednej nodze też fizycznie występował. To był taki domek na Kurzej Łapce, który stał po drodze z Warszawy do Świdra dawno temu. On jeszcze stał w późnych latach 80. Drewniany domek, taka architektura typowo otwocka. I mama bardzo lubiła jeździć i kąpać się w Świdrze. Nawet w tych czasach, kiedy to był po prostu szał plaży nudystycznej tam nad tym Świdrem. I ja zapamiętałam bardzo tak bajkowo ten domek na jednej nodze, no ale myślę, że tutaj to znaczenie w tej piosence jest dużo głębsze. Na łąkach kaczeńce, a na niebie wiatr, a my na wojence oglądamy świat. Jeśli chodzi o takie wcześniejsze dzieciństwo, które jako osoba 35-letnia już z niejakim trudem sobie teraz przypominam, to piosenki mojej mamy, jak i twórczość mojego taty praktycznie była dla mnie nieznana, ponieważ interesowałam się głównie urodą Stefana Edberga i mistrzostwami Wimbledonu w tenisie ziemnym. I zarówno Agnieszka, jak i Daniel to były po prostu osoby, które ciężko harują, aby zarobić kawałek chleba. I nie za bardzo mnie interesowało, co oni tam wystukiwali na tych maszynach do pisania. I po prostu to było dla mnie tak, jakby ktoś szedł do biura. W takim domu się wychowałam. Wtedy to był stukot maszyn i mama pisała na wspaniałej maszynie, którą teraz zresztą przechowujemy w Fundacji imienia Agnieszki Osieckiej, starej maszynie, którą otrzymała w prezencie, romantycznym prezencie od Marka Chłaski. A później dopiero zaczęłam się interesować piosenkami Agnieszki Osieckiej, głównie w związku z cudowną winylową płytą wtedy, czyli strofkami na gitarę z muzyką Seweryna Krajewskiego. I wtedy zrozumiałam tak, że ten nieśmiały dżentelmen z pięknymi lokami, przystojny Seweryn Krajewski, do którego często jeździłam razem z mamą na spotkania do Michalina, właśnie tą trasą na Świder w tamte okolice, jest po prostu genialnym facetem i do dzisiaj uważam, że Strofki na gitarę to jest album, który jest niedościgniony. Siądź z tamtym mężczyzną twarzą w twarz, kiedy mnie już nie będzie. To w zasadzie dopiero było w liceum, kiedy zaczęłam tego słuchać, ale jak ja chodziłam do liceum, to był Jarocin, to był zespół Manam, Kult i to były takie fascynacje, a piosenka literacka, no to dopiero do niej powoli dojrzewam. Ten proces jeszcze trwa. Powoli. Liceum to jest taki okres, w którym raczej buntujemy się, czy stawiamy pytania rodzicom, niż jakoś, prawda, klęczymy przed nimi, ale ja jakoś dość szybko zorientowałam się, że to są świetne rzeczy, które mama pisze i mi się bardzo podobały. Aczkolwiek nie powiem, że wszystkie teksty, dlatego że wiele jest takich tekstów niesłychanie sentymentalnych, których do dzisiaj nie lubię i nigdy się tego nie wstydziłam ani jej powiedzieć, ani wydaje mi się, że no nie musimy uwielbiać wszystkiego, co robią nasi rodzice, bo to jest niezdrowe. I mam na przykład tekst, który wiem, że ludzie kochają, szczególnie panie w pewnym wieku, czyli tekst Nie żałuję. I ja po prostu nie przepadam za tą piosenką. Że nie dałaś mi, mamo, zielonokich snów. Nie żałuję. Bardziej wychowywał mnie ojciec i ojciec jest tak naprawdę moją matką. I ten taki okres, kiedy córka bardzo mocno rywalizuje, każda prawie córka przechodzi przez ten okres w trójkącie czy czworokącie, nie wiem ile jest dzieci, bo u nas byłam akurat jedynaczką, to ten trójkąt się nie zdążył za bardzo nawiązać, więc ja nie zdążyłam rywalizować z mamą o względy mojego ojca. W związku z tym tego okresu typowego dla formowania się jakby ego dziecka to nie doznałam. I jak już tak bardziej analizować, to ja raczej cierpię na nieodciętą pępowinę statusem niż rywalizację z mamusią. I mamę jednak bardziej traktowałam zawsze jako takiego dochodzącego ojca. Lubiłam się spotykać z nią jako fajną przyjaciółką, jako z osobą, która była wyjątkowa, inna, która odbiegała w ogóle też od takiej siermiężnej rzeczywistości tych lat 80. i mojego zrutynizowanego dnia, no bo jednak ojciec bardziej dbał o to, co jest potrzebne bardzo w wychowaniu dziecka, żeby dziecko miało poczucie dyscypliny, poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa, że jeżeli wróci do domu, to tam przynajmniej ten jeden rodzic będzie, że jak, nie wiem, wróci w porze obiadu, to będzie jakiś obiad, że ten rodzic będzie trzeźwy, że nie będzie u niego na przykład bardzo dużo znajomych, a za to mama, prawda, była tą przedstawicielką jednak cyganerii tamtego okresu. I to oczywiście dla dziewczyny już takiej, nie wiem, dorastającej w czasie podstawówki, no już później w liceum, no to mówiąc współczesnym językiem, to było bardzo cool. Poza tym mama była bardzo spolegliwa, więc nie nadawała się na rywalkę, bo była bardzo delikatna i spolegliwa w wychowaniu córki, więc jeżeli ktoś jakby nie przydeptuje cię, to ty nie walczysz, prawda? Nie wiem, jakim cudem w czasach juniorskich uprawiała pływanie w Legii. Nie wyobrażam jej sobie po prostu na torze pływackim. Wydaje mi się, że moja mama miała tak ogromne poczucie własnej wartości, że ona nie musiała rywalizować. Była osobą niesłychanie skromną, a jednocześnie bardzo pewną siebie. Ona miała poczucie takie, że jest kimś wyjątkowym i że jest niebanalna i też mi to zawsze wpajała, tylko nie na zasadzie, że jest lepsze ode mnie. Ponieważ miałyśmy taki właśnie trochę weekendowo-wakacyjny związek, to często jeździłam z mamą na wakacje. To tak właśnie klasycznie, jak dzisiaj mamy panów, którzy strasznie dużo pracują, to przynajmniej wykroją te 10 dni, żeby zabrać dzieci na wakacje, tak? To właśnie mniej więcej też tak wyglądało i mama mnie zabierała na wakacje i często pozwalała mi albo z chłopakiem jechać razem z nią. No to w tamtych czasach to było dosyć dziwne, tak? Nawet dzisiaj wydaje mi się, że mama czułaby się może nie do końca komfortowo, będąc na wakacjach, nie wiem, z 16-letnią córką, która jest ze swoim chłopakiem w zupełnie otwarty sposób. I też na przykład z moimi koleżankami niejednokrotnie byłyśmy, nie wiem, we trzy i to ją bardzo ciekawiło. Chyba trochę nam zazdrościła w tej swobody takiej obyczajowej. Moi rodzice nigdy nie byli małżeństwem. Ja nigdy nie musiałam chodzić na religię, nie oczekiwali. Znaczy no po prostu już w szkole wszystko jakby było inaczej, więc to, że mama była taka bardzo swobodna, jeśli chodzi o wychowanie córki, w zasadzie do niczego prawie mnie nie przymuszała. Raczej nakłaniała mnie do tego, żebym właśnie słuchała tego, co jakby mi w duszy gra. Dla niej ważne były moje związki uczuciowe. To jest super, jeżeli z własną mamą możemy porozmawiać o tym, nie wiem, że kocham się w nim, ale on mnie chyba nie kocha, albo wprost odwrotnie, już mi się znudził, a on mnie tak kocha, jak mu mam powiedzieć, żeby już sobie poszedł, ale żeby się nie pochlastał. No, tak często słyszymy o tym, że dzieci nie są w stanie nawiązać tego typu szczerej relacji z matką i z ojcem, nie wiem, zwierzają się teraz na Facebooku albo koleżanką, tak? Ja mogłam mówić o tym zresztą z obojgiem rodziców. fakt, że mam znanych rodziców, mi raczej pomaga. Bardziej powiedziałabym nawet psychicznie, nie tak w sposób konkretny, bo jakiś taki konkretny sposób to mi się, jak mawiają specy od marketingu, nigdy nie przełożyło na sprzedaż, tak, na wyniki. Dlatego, że może też dziedziny były jakby troszeczkę inne. No, moje życie takie najmłodsze, gdy byłam młodziczką i juniorką, to było jednak związane bardzo ze sportem. To jakoś specjalnie mi nie pomagało, że jestem córką Agnieszki Osieckiej i Daniela Pasenta. A później no, miałam cały okres życia w Stanach Zjednoczonych, gdzie pies z kulawą nogą nie słyszał o Agnieszce Osieckiej. I na pewno to było strasznie fajne dla mnie, że po prostu czułam się kompletnie anonimowo, jak każdy przybysz z Europy Wschodniej. W szkole, w liceum, jak byłam w Polsce, to chyba mi jednak nie pomagało, dlatego że co prawda nauczyciele oczywiście znali moich rodziców. W przypadku mamy to pewnie nawet może niektóre panie były jej fankami, jakby się dzisiaj powiedziało, ale mimo wszystko wymagały ode mnie tak samo chyba jak od innych, bo z tych przedmiotów, z których byłam słaba, miałam ewidentnie złe oceny, także na pani od chemii nie robiło to wrażenia, że moją mamusią jest Agnieszka Osiecka. Zresztą moja mama w ogóle nie chodziła na żadne wywiadówki specjalnie, jej to nie interesowało i uważała, że szkoła jest nie do końca tak potrzebna, a no mój tata oczywiście wyrywał sobie włosy z głowy, jak to słyszał, i w którymś momencie, ponieważ ja nie znosiłam liceum, strasznie źle znosiłam polskie liceum, nie było zbyt wielu fajnych wykładowców, ja się uczyłam w liceum Zamojskiego w Warszawie i było tylko parę przedmiotów i parę profesorów, którzy byli fantastyczni i oni mnie jakoś podrywali do tego, żeby czytać, żeby coś z siebie dawać, a na resztę pozostałe 10 przedmiotów to po prostu było dla mnie strasznie nużące i miałam takie załamanie, naprawdę taką depresję typowo młodzieńczą i marzyłam o tym, żeby po prostu, nie wiem, uciec z tej szkoły i jechać gdzieś, nie wiem, zbierać winogrona we Francji, cokolwiek, byle nie chodzić do tej szkoły. I no i moja mama mówiła, świetny pomysł, cudownie. A mój tata mówił, że będę sobie zbierać te winogrona, jak już skończę tę szkołę. W końcu po drugiej klasie liceum w Polsce wyjechałam do liceum w Stanach i jednak to była zmiana ogromna i też poziom tej szkoły był fenomenalny. Widocznie pasuje bardziej do mnie po prostu ten system anglosaski, gdzie bardziej można sobie dobierać przedmioty, które cię interesują. Jest mniej tych przedmiotów typu wydobycie węgla kamiennego w NRD, a bardziej jeśli cię interesuje historia sztuki, tak jak mnie interesowała, to tam miałam na przykład historię sztuki i zresztą na bardzo wysokim poziomie, wbrew temu, co się mówi o szkołach amerykańskich w Polsce. Także takim kompromisem trochę się skończyło. A później, jak już zaczęłam studiować w Harvardzie, to moja mama nagle była potwornie z tego dumna oczywiście i według zeznań znajomych przechwalała się wszystkim znajomym, że córka się dostała do Harvardu i nosiła jakieś koszulki z napisem Harvard i miała kubek z napisem Harvard i w ogóle. Ona była niesłychanie empatyczna, to słychać w jej wierszach, prawda, że no, los człowieka, który mu jest smutno, który cierpi, przeszywał ją i ona potrafiła się przejąć losem anonimowych ludzi, a co dopiero osób, które są jej bliskie, więc no, po prostu chyba widziała tę moją mękę potworną. Gasną ognie wśród łąk, biegną chłopcy znad rzek. Chłodna noc, długa noc, zawitała nad brzeg. Dzwonią dzwony w samotnym kościele. Nie przyjedzie już nikt na niedzielę. Piosenka Ach, Panie, Panowie pochodzi ze spektaklu teatralnego Apetyt na czereśnie i taka kwaśna sytuacja była z tym spektaklem, że wychodzi w tej piosence trochę złośliwy i trudny charakter Agnieszki Osieckiej, która była osobą dosyć niewierną, nie tylko jeśli chodzi o sprawy związane z uczuciami do różnych miłych panów i koleżanek, ale często była niewierna w stosunku do kompozytorów. I piosenka Ach, Panie, Panowie miała już swoją oryginalną melodię, którą napisał fenomenalny Maciej Małecki. Jest to bardzo piękna melodia, ale w pewnym momencie życia swojego mama przeżywała fascynację twórczością Bułata Okudżawy i w ogóle jego osobą. Fascynację, która trwała prawie już później całe życie i państwo się bardzo przyjaźnili. korespondowali i jak Bułat przyjeżdżał do Polski, to się widywali. I mama po prostu potajemnie wzięła tę piosenkę już istniejącą, zabrała panu Maciejowi i wysłała Bułatowi, żeby on dopisał zupełnie inną melodię. No i teraz, po latach, no mama już nie ma ze mną i ja od czasu do czasu dostaję telefony z różnych teatrów w różnych miejscach świata, na przykład w Bułgarii czy w Zielonej Górze i w różnych miejscach, gdzie reżyser jest mocno skonsternowany, bo ma spektakl, który w całości opracował muzycznie pan Małecki, a tutaj jest jakaś piosenka z zupełnie inną kompozycją i za każdym razem są takie właśnie dyplomatyczne problemy. Mój związany Agnieszko dawno odnoj судьбою прощанье и в прощенье и в смехе и в слезах, когда трубач над Краковом возносится с трубою, хватаюсь я за саблю с надеждою глаза. Pożegnanie z Polską jest to piosenka, którą napisał Bułat Okudżawa, napisał muzykę i słowa i podarował ją Agnieszce, także drugi tytuł tego utworu to jest dla Agnieszki i myślę, że to jest taki przykład połączenia przyjaźni z pracą. U mojej mamy to było na porządku dziennym, że z jednej strony zachowywała się, dziś byśmy powiedzieli, świetny menadżer, który wspaniale deleguje obowiązki, czyli dobiera sobie zespół współpracowników, ale to nie były takie suche znajomości, że tylko podsyłała komuś tekst i oczekiwała muzyki lub odwrotnie, tylko to często przeradzało się w przyjaźni. Tutaj pozwolę sobie zacytować ostatni fragment tego tekstu. Cyt. Agnieszko, myśmy dzieci. Za chwilę duża przerwa. Czy słyszysz? To za ścianą zagrali Twista z płyt. To jest takie bardzo literackie tłumaczenie tego utworu, które zrobił Witek Dąbrowski, poeta taki bardzo komunizujący. Mama poznała go w latach 50. jeszcze w czasach STS-u. To była taka jej pierwsza ogromna miłość. I pisze o panu Dąbrowskim w swoich dziennikach, ale to dopiero sprawa na przyszłość, bo mam nadzieję, że się niedługo ukażą, także wszyscy słuchacze będą mogli poczytać o tej miłości poetów. No tutaj się zrobił w ogóle taki trójkąt, prawda, właściwie poetycki, bo była ta piosenka tłumaczona przez Witka Dąbrowskiego i w tym wszystkim moja mama. Szkolnik i Agnieszka i skóra перемена i ćwiata radiowa na igry wojewódzkie. Moja mama była bardzo długo chora i na chorobę nowotworową nie była aż tak bardzo chora, bo ten rak ją męczył może niecałe 3 lata. Natomiast no wcześniej cierpiała strasznie na chorobę alkoholową i ja nie mogłam się, jak wiele dzieci, osób uzależnionych, nie mogłam się po prostu z tym pogodzić. No wszystkie te fazy, które się przechodzi, klasycznie przechodziłam, czyli najpierw taką jakby wściekłość, rozdrażnienie, później próby bezskuteczne pomocy jej, aż w końcu tę najbardziej trudną, którą każdy z nas dzieci, osób uzależnionych przechodzi, że jeżeli chory człowiek nie chce sobie pomóc, to my nie możemy mu pomóc, ale jest bardzo trudno to zrozumieć i zaakceptować, prawie że nie można tego zaakceptować. To znaczy, że ktoś taki jak Agnieszka Osiecka wybiera nauk zamiast pisania życia i kolejnych miłości, bo była to osoba jeszcze bardzo młoda. Moja mama zmarła, jak miała 60 lat. Przecież mogła pisać, mogłaby dzisiaj tutaj z nami być i tworzyć jeszcze wspaniałe rzeczy i rozkochać w sobie niejedną osobę. No i oczywiście dzieci zawsze reagują w sposób taki, no najbardziej powiedziałabym, no zwierzęcy, taką wściekłością, że jakby wybiera nauk zamiast mnie. Byłam przez długi czas w terapii, która mi strasznie pomogła. Dość świadomie wiedziałam, że jeżeli po prostu powiem, okej, to jestem teraz obrażona, wściekła i będę wypierała fakt, prawda, udawała, że po prostu zamykam drzwi i udaję, że ten rozdział jest zamknięty i nie wiem, na przykład idę pracować po prostu do agencji PR-owej na etacie fajnym, zamiast męczyć się na drugim etacie w w organizacji pożytku publicznego, tak? Bo w dodatku, prawda? Charytatywnie jakby też, no prawda, działamy, więc nie miałam tego, dlatego że to by było chyba jeszcze gorsze dla mojej psychiki. I myślę, że praca w fundacji pomaga bardziej nam niż przeszkadza, to znaczy osobom, które były blisko związane z mamą, a prawie każdy, kto był bardzo blisko z nią związany, zaznał ogromnej radości i czegoś niezwykłego, ale ma też jakieś negatywne wspomnienia, bo mama była jednak bardzo osobą niewierną i sama to podkreślała i mówiła zawsze, że się rozwija przez zdradę i jest bardzo dużo osób w Polsce, które jeszcze żyją, które znały Agnieszkę Osiecką, tworzyły na przykład coś z nią, albo związek, albo jakieś wspaniałe piosenki, albo odbudowali teatr i w efekcie jednak stali się tylko epizodem w jej życiu. I myślę, że praca w fundacji to jest troszeczkę takie terapeutyczne dla nas wszystkich po prostu. Także ja myślę, że byłam świadoma, że chcę zapamiętać ją nie tylko jako osobę słabego ducha jakby, tak? Nie chciałam jej zapamiętać jako ofiary. Chciałam zapamiętać ją bardzo jako osobę wybitną, która stworzyła fenomenalne rzeczy i przekazywać tę dobrą stronę jej osobowości. I byłam dosyć świadoma tego, żeby się jakby nie zwrócić przeciwko niej w takim poczuciu wściekłości po prostu. Żeby ta moja złość i ten żal nie obrócił się przeciwko osobie i twórczości Agnieszki Osieckiej. Także byłam dosyć wcześnie, jeszcze przed śmiercią mamy, przygotowana na to, że no jestem jej jedyną córką, że tak naprawdę, parafrazując słowa rabina Hillela, jeżeli nie ja, to kto? Jeżeli nie teraz, to kiedy? Nie, nigdy się mnie nie pytano, kogo bardziej kocham, mamusię czy tatusia. Mam po prostu ogromnego farta, że jestem z takiej rodziny, z jakiej jestem. Mam ogromnego farta, że przeżył wojnę mój ojciec, bo nikomu z jego rodziny to się nie udało i myślę, że jesteśmy taką rodziną, która pomimo okropnych czasem nieszczęść, które dotknęły rodzinę, to staramy się strasznie cieszyć. I ja też, pomimo że słynna piosenka mojej mamy Nie żałuję, tak? Nie jest moją ulubioną piosenką, ale absolutnie bym się podpisała pod tym hasłem, że nie tylko nie żałuję, ale jestem bardzo wdzięczna, że jestem w ogóle tu, gdzie jestem, że w ogóle mogę z panem rozmawiać i że miałam takich rodziców i czasem sobie siedzę i myślę sobie, że w sumie to mogłabym sama sobie zazdrościć. Kiedyś tam będziesz miał dorosłą duszę. Kiedyś tam, kiedyś tam. Ale dziś jesteś mały jak okruszek, który los rzucił nam. To była audycja pod tytułem Dom na jednej nodze, w której wystąpiła Agata Passen. No tak jak powiedziałem Państwu, nagrałem tę rozmowę mniej więcej 10 lat temu, a 7 marca obchodzimy rocznicę śmierci Agnieszki Osieckiej, 23. rocznicę śmierci. No i to tyle dzisiaj w Laboratorium Reportażu. Nie porozmawiamy, ale dziękuję gościom, którzy przybyli do studia. Martyna Wojtkowska. Dobranoc. Anna Kołodziejczyk. Dobranoc. Katarzyna Laskowska. Dobranoc. Marek Miller. Dobranoc. No i mam nadzieję, że się usłyszymy w kolejnej audycji Laboratorium Reportażu. Gdyby Państwo mieli ochotę do nas napisać, lrw3@polskieradio.pl. Skrót oczywiście od Laboratorium Reportażu w Trójce. Do usłyszenia. Trójka.